فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن دقي سيال كسو دوا دا برنامش كالروح عاو ونقو دبدا أتكو مقليسان وحكم دا حيث دها ودحي فرماجو يروبل أو عرك اسكو شريري مركي فرماجو أو خادي تلابو ين أمو قدي مد أو كو أفغم بنا يو روبل ورئيسي كسابسان وراركي أو قدن بي حيث دها سي يا دخنخاقيا عيدا أو كتاغان مغاردا مقديشو أيات كو دقي سدونتان برنامش كالروح. فرماجو يا روبل محي اسكو هايستان لبدو دبا يا سياسيين تدوني كرسيق او كفرنيو فرماجو وحدان اهمي اوضان امد الصوماليات فرنقية كهضية وحا ايكو قطمان حي صداها كتاغن مقدشو اياتكو مغلي دونتان برنامشك مدد برنامشكو سعدقو دبا دي سوحا كمده حفيسك مصالحة حركة الشباب المجاهدين او قوانو الرسمي اهكا قاري لولداغ سميد ايو ربيو ديو اي اسكو هايستان لابا بيلوت كواس او كيارة قيبا كميدا هولايات كقدو ايو جبوين كا سيدو كلا برنامج كا قدا بدي ساعاو وحا كميدا وريسي دا عدال فرقان اي ليا لتي وليغا ولاية دا اسلامي اه اي شابي الله لحي كاس او كهدلي حالة دا ولاية دا سي حبنتو مرا عالم كنا عاو وحا اينو كوهينا دادت حوغن او كنفتاي ودن كا برازيل يدونا ان كبدان طبان روح اي دمشو يرلاو عكو نخدين توغا شوكا دعضي ودن كاسي اسكر كتسن بوليس كسريلانكا او توقتي سراكيل اي اسكر كتسن ديدا مدى بوليس كاي ودن كاسي خدا بداسي اياتكو مقلي دونتان برنامشكا وحا ايدلا قيب قليا هاشم عبد الناصر انيقا ايا صو ساري او ايدلا سعسين ايا ومركلي الروح واهب ان متلاذا افر الى باتنك بشا جماد الاول سنة دكون افر بقل افرتن اي سدح ده هجرقة وافق سنة طلبية لباتنك بشا لبية طبانات سنة دلبادكون ايكو اي لباتنك اي ميلادقة كسو دواده برنامشك او فافاسن حيث اذا سياسة ديت اي كتاغان مقارد مقدشة اونات لحيسة هقانك الدولة دا فدرالك اي ارك اسكوشي شريري كقدا المركي عيدا ما تابع سر فرماجوه سعدي لسو رافي اي اسكو قدامين حفيسك رئيز الوزارة او كيالة حرون تفيلا سومارية اي مقدشة وزير آد وقلو ريزو لزار روبله أياه بروهو دا انترنتك وحا اي كفافيين ان فرماجو او افغم بكو سمين ايوه ريزو لزار روبله تاسين وحا اي كنتي انتلياشا عيدا مدى ملتريغا بوليسك اي قده او قلان مدحتو يده وحانا قبط او قصونا ريزو لزاره اساكتغي عيدا مدى تابع سر فرماجو وحا الاركي او دواء حجار اي فرحان خروله او قلبين اي ريزو لزاره كاس او ديب او قلابتي حفيز كيسة هالكاس او كشاق بلابي saacadii hore ee maanta ayaa ciidamo kala taabacsan labada dhinac waxa ay ku sigteen inay ku dagaalamaan xarunta Villa Somalia magaalada Muqdisho ayaa waxa ka socda dhaqdhaqaaq ciidan xiisadana wali waa ay taagan tahay iyadoo caawa shirar kala duwan ay Muqdisho ku leeyihiin dhinacyo kala taabacsan Farmaajo iyo Roble odayaal ku heeba ra'iisul wasaar Roble oo maanta warbaahinta kula hadlay Muqdisho ayaa sheegay in waqtiga Farmaajo uu dhamaaday isla markaana waxa uu ku hoolan yahay hadii uu sii wado ay ka soo saari doonaan madaxtooyada Muqdisho mid kamida waxa garadka ku sugan magaalada Muqdisho ayaa idaacad Al Furqaan waxa uu kaga warbixiyay wararkii ugu dambeeyay xaalada siyaasadeed ee ka taagan magaalada Muqdisho. Bismillaahi wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam. Magaaladu waa ay qasan tahay runtii caawo ilaa shalay ilaa xalay waa ay qasneed. Dibaatooyin badanana ka jira. Dadkii qayb ka mid ah waa la xiray. Dadka ciidamada badan ayaa soo galay. Wadankan jawhari ah waxa weeye aduu shada Allaha dhex ka soo galay. kuwa kale sida la hoos ayay kasoo galeen suudalka joogay ayadoo waxa waaye waa barihi kontoleley soo uga dhigteenay soo wada xirteen dadku marka boqolkiiba boqol waxa waaye caawa xaaladiisu ilaa uu naga bixiyay mare waa qasan yahay hadda kulli tan meel uu ku dabay toona natiijadiisu ma naqaan gudii madaxtooyada maanta ciidana la kala geystay runtii waxa la leeyahay waa la isku harfadhiyaa madaxtooyada dhexdeeda la isku harfadhiyaa adiga kulli tan dhanka dalgiski daqsoona ayaa la isku harfadhiyaa danka fiiskiin la yaa la isku hor fadhiyaa danka masaajid isbahaysiga ayaa la isku hor fadhiyaa danka aswaalka xagtana waa la isku hor fadhiyaa waa afarta jidoo kulli toban dhanka madaxtooyada laga soo galay dadkii qaanuun baa garanaya intaas waa la isku hor fadhiyaa hadda kulli toban waxa weeye waa ilaahay ummadu waa badbaadi karaa laakiin waxa u muuqata dagaal aad iyo aad u xeel dheer inuu meesha ka soo socdo oo weliba waxaan u malaynayaa inuu hadda u socdo xawligiisa in badan magaalada Muqdisho joogay oo kan qiyaaso oo dagaaladii kasoo dhacay jiro dad magaalada waa dhex joogay dadka jiro kamid ahay لكن مت كان أنتور وكثير عرب بدن هاي على البحر فوقه كعلا ليرو حنفلي هاي لذا بير بناك الصوص هذا وقرتي لأن أيضا مركز هبورور سنة يكورا يكلا تاجر سينه أنتي لعيد وحوي رئيس الوزراء يمن حوينا يكلن كشجعها هيكلا تاجر سينه طبعا فينا الناس وحيش كويستان كل يتوقع عن قينتا أبو وحوي هذا الدولة ما جبت واحد دولة اللي على مارك جروك وعقل حكوا عن قينتا ما في سلا الصومالي أي كويستان لبلا فيه كلا تاجر سينه أنتي ما أنت أنا دور جرى حربي سياسي دوليس بدشين كل يتبوا حواي قلوا الباء وحواي قلوا الله ذي ملايها إن كلنا عتاقك كلا أمة عدي مركرنتي لبلا من عهد سيستا بلد كنا لبلا ضيعون هذا قصية وحنا إسلامنا بلد هذا صعب أنا كصعب على ما لبلا وحري جدد بدن هو جوانيين هذا حال كيف ما نقار هنتي إلهي ذي كل يتبان قيس الرجيم لكن حال ضد سيكون مغتوى حال دجا واسيد مرك دريان كرير مقدشو كنت دائما كرير مقدشو وحول يقلب القبائل هذا ما أنت عبد بدنا والرجاء يبض بدنا قاوع قاوع بدنا هذا نوع المساجد كواركو وحول مدرسية أو كل يتوجد كل يوم دل ويفت كوجاتي ما رب بدنا دين عواد وحول يا كلا إذا هاد حاضر واحد حاضرية اللي يسوي شيء هذا بس كرير مقدشو تقال نوايا قانين كل يتوح حول قح نوايا قانين لكن كل يتوح بقول كي بقول وحلا صعدا لها عشان أنا يتباقيه وحوان وان أهم سعتها وحوان وانا يوح مجعيسي يوح ويعيسي مجرى عشان وان وان كإمام منك وان وان توحوا يقابها وحوا يوقف قلبي عقل لا نفس مركب مالي وان وان كقاتن ويتجدن نقول بابا مركب مرقي سوفول دونا كاس وحوها متكمده وحجرت كقولك أن مجرد مقدشو لانك كلا رئيس الوزارة روبلة ايا سيكول كغهد لي سكودايي مانتا كغي يمت فرماجو شير جرائد او قبتاي وحا او فرماجو او ييري مدحويني هوره اساقو عيدة مدى دولد او باقي ان اي سنك امر قادن محمد عبد الله فرماجو ولا ليال سلان كدب وحان ربا ان شعبك الصوماليه اللو داقو ان تلابوينكي او قادي مدحويني هوره محمد عبد الله فرماجو ايهين سكوداي برير oo lagu afgaminayo dawladnimada dastuurka iyo sharciyada dalka u taala farmaajo kasoo inuu shuruucda dalka ku xadgudbay wuxuu saaka weerar ciidan ku soo qaaday xafiisyada ra'iisul wasaaraha iyo xarunta golaha wasiirada isagoo isku dayay in uu ka hor joogsado gudashada waajibaadkoodii qaran ujeedada uu ka leeyahay talaabooyinkan guracan ee sharciga baal marsan وإن أكو عرقلاديو دورشادة دالك كسعطة سي أو حفيسكو وسي جوغو سي شرعي دراء سي لمدأ اسكو دايجي فاشل مي بشي أبريل دالك لقدو من ربي حدابا مادامو مدحويني هورا سيدا موقتا قوان كو غاري إن أو بربوريو هي أداها دولادة إساقا أو آن هيسان شرعيات وحا شعبك الصوماليات أو عدين إن حكومة فدرالك الصومالية وقدني سواجبات كيدا دستوريقة غار أهان حلقة كالقوركة أي سيب وحد مسؤول وقطهي هو قامنتا إيو هاقسة لماان هولاها هي أدها كالدوان إي قرنك سيدا درتيد وحان فريا لماان إذا ماذا قلبك سيدا إن أي ستوصة وعمر قاطان حكومة حفيزك رئيس الوزارة عيد كستو كهورتي مادة أمر كان وحن سيد الدقه ولتي صندورنا عدو الله إدمو شرعيه محمد عبد الله فرماجو سان لوضع صعنه ومشرح مدحوينه وحبا أقوم الدوينه مشرحين تكال حل كان أتاقن وحن أعدين يا ساد درتيد مشرح حياته هاي جيسو يستاق سيد مشرحين توكالي كرسي كان أترطن ساد درتيد إذا ماذا كما أمر قادن كران وح أمر نمسين كرو ما دام uu doonayo inuu weeyadaha iyo awoodaha qaranka uga faa'iideysto musharaxnimadiisa kuna burburiyo dawladnimada hadii uu waayo dantiisa shakhsiga ah taaso ah waan booba ama waan bannada kaas waxa uu ahaa ra'iisul wasaare Roble awo magalada Muqdisho waxa ka taagan dhaqdhaqaaqyo ciidan waxaana meelo kala duwan Muqdisho ka soo galay askar kala taabacsan farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble gordo agaarka isgooyska siidka waxaa lagu reegay oo lagu arkayay ciidamada ka soo horjeeda farmaajo kuwaas oo sheegay in 8 bilood ka hor ay is hor istaageen muddo kororsiga farmaajo haddana ay farmaajo xoog kaga soo saari doonaan madaxtooyada Muqdisho. Waa waaye maalinba waa sidaad ogtihiin meeshaan waxaan ka tagnay dhowr bilood ka hor oo aan uga tagnay amar iyo xushmad iyo kala dambayn iyo xishood aan ka xishoohayna ra-iisul wasaaraha maxaan xusan rob annagoo og in madaxweynihii hore ee waqtigiisu dhammaaday maxaa cabdullaahi farmaajo oo uusan ku baxayn waqtigaagu waa dhammaaday oo uusan ku baxayn meesha ka bax oo uusan ku baxayn dalkan iyo dadkan qalqal ha gelin annagoo og ayaan haddana waxaan go'aansannay in aan uga dambayno ra-iisul wasaaraha ilaa uu isagu gacanta ka taago. Maanta waxaan u nimid in aanan dhaqasho dambe laabo inaanan meesha aan joogno inaan horugu socono maana aanan dib ugu laabo. Maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu naga dalbaday in aan gacanta ka soo qabanno waana ka soo qabahayna. Waxaa kaloon codsaha ra-iisul wasaare maxamed xasan roble wax dambe oo uu saaka ka sugaa waa wuxuu is arkay dalkan iyo dadkan wax ka halaaba ma jiraan. Maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan noo sheegay senator muuse suudiyaan xug waxa waaye soo bax ku soo bixi maa sida uu noo sheegay soo bax ku soo bixi maa gacanta waa in laga soo qabto waa in laga soo qabto waana ka soo qabahaynaa. Waxaan ka codsaynaa ra-iisul wasaaraha beesha caalamkan aan u sheegaynaa wax eeda inaana kulayn annagu waxa waaye dalkan haddii wax dubayaan ama wax burburayaanna waa waxaan kilomitir dhammayn waa inta uu isagu ku jiro waa inta uu saaka isagu ka bixilaya annagaana ka saarin haddii aan la ogolaado meesha aan ku imaa qof aqoon ma jirto waxa waaye kaamirooyinaa ku shidan waa sayid waxa waaye dhagaxi waa kaas ahaa. Dhinaca kale, falanqeeye lagu magacaabo Maxamed Xasan oo la socda arrimaha ka taagan magaalada Muqdisho ayaa u waramay idaacadda Alfurqaan isagoo sharaxaad ka bixiyay waxa ay isku haystaan madaxweynta u adeega shisheeyaha. Walaalka waxaa soo celiyey hadda markii horeba meeshaanu waxay yidhaa waxay ahaayeenba ay u yimideen nimankaa dadka boobaan oo dalka boobaan oo ay lacagay raadinayaan nimankaa boorsooyin inay wataan labaduba waa niman diyaasu bara ah dibadday ka yimideen lacagay soo raadiyeen. Intaana waxau rabaa farmaajaho inuu boorsadiisii oo u furan tahay oo dhaqaalihii ku shubto kanna waxau rabaa nin kaleo saaxiibkiisa inuu ugu shubo oo uu rabaa boorsadaadi adigu waa buuxsantay nin kaleo cusuba lahaayaho boorsadiisii ay miran tahay. Gaaladii soo dirsatay ay shaqaalaha u tala ahaayeenna waxay doonayaan kay ka dhammaysteenna inay diraan kii cusub ay wataana inay keensadaan waa gartay. Marka markasta waqtiga kala guurka ah way iskhilaafaan madaxda ugu sareysa dowladda adigu ka waran maxaad ka aaminsan tahay? Walaalnimo waxaan ka aaminsanahay waxaan aaminsan dowladahay cadowshu shaqaystayaal ay yihiin dalkaaduna dowlad aan dadkaas mudaahiyiinta ahayn malahan dadkaaduna dadaan dowladan mudaahiyiintiisa ahayn malahan. Marka waxaan ka aaminsanahay waxaas in aysa ahayn dowlad dalqawana ah oo lacag soo doontay oo jaalo ay wadato oo ay doonayaan inay dalka ku qaataan dhaqaalihiisa dadka muslimiintana diintooda ay la dagaalamaan waa dad caamilin ah oo dalka iyo dadka loo soo diray iyo diinta intaba. Marka dowladdu waxba kama oga waa dad cawaan ah waay dad cawaan ah waay oon xataa dadnimo soomaaliyeed aan ahayn oo aan qiiro ku jirin oo aan dadnimo ku jirin oo cawaan ahbaliin ah aad iyo aad u liita waay. Aragtidaada xalka muxuu ku dambayn karaa bay kula tahay? Walaalow farmaajo aniga taarigu aan tahayo sidiisa saddex xilu qabtaa la yiraa weligiis xil waxa uu kasoo qabtaa la yiraa golihii deegaanka ee Maraykanka ee xaafadii Soomaalida ee ku noolaa Minnesota golaha deegaanka ayuu ka mid noqday khilaaf badan ayuu kiciyey. Waxaa ugu maqalaa in maxkamadii gobolka inta la geeyay xoog looga qaado xilkii xilkii labaadna wuxuu ahaa kii ra-iisul wasaarenimada ee ummadda Soomaaliyeed ay waayeen saabka inta la yiraa ee Soomaaliyeed ee Muqdisho qaasatan soo furtay iyo caalamka dhanba laga ogaay sida xilka looga qaaday in bastoolad looga qaaday xilkan si waanda la geeyey. Haddana ma dhacayso in xoog looga qaado maahane wax kale ilaa waxa uu bartay ninkaanu xil weligiisa ma dhiibinba in xoog looga qaado maahane weligiisa xil ma dhiibin. Gaaladii maanta keensatay oo danahooda ku gaareen oo dalkan maalin walba caamilka cusub soo dirka jirtay ayaa maanta xoog u qaadaya ama asagay kusii daynayaan ama xoog bay u qaadayaan oo danahoodii ka fushadeen. Siyaasiinta Muqdisho jooga sida midooda musharaxiinta farmaajo bay aad kaga soo horjeedaan oo roobla bay ku aragtay yihiin halka farmaajo isaguna ilaa iyo hadda maamulka Koonfur Galbeed uu haysto maamulada kale ee Hirshabeelle iyo Galmudugna waxaa la leeyahay dhankiisa ayay u janjeeraan. Ka waran siyaasiyiintan kale ee iyaguna xil raadiska ah sida Xasan Sheikh iyo Xasan Cali Qeyro iyo kuwa kale ee oranaya farmaajo waa keligii taris ummadda dan uma hayo iyagu maxay ka duwan yihiin? Nankaanu inta badan xilka way soo wada qabteen bal hadda ka dhawaajisay sida xasan durdiisa iyo dayra iyo qoloyinka lamidka aho waxaa nasiib darro ah ninkii lagu yahay inuu badda soomaaliya deetoo ahay in cabdishakuur uu durduurtay oo lagu yahay doqonnimadiisa iyo dameernimo xumadiisii ninkii ugu horreeyey ee dibdiga tegey ee yiri itoobiya maamulkan iska leh ee soomaaliyeed ee xataa hal xidigla oo wax ka dhigay in rajacidanimo wax lagu tilmaamay ee soomaali ah ee yiri dibdiga waxaa iskale itoobiya xasan durduurta lagaa marka waxaan wax aamilina waaye waxaan waxay dhaamaan malahan daaladii oon wadata oo maanta isku qaraabaysa oonbaa mid walba asna jeefka ka buuxsadaa dalkaana deeqda ugu aruuriyaa malahay rabaan u saxiixaa marka waxaan waxba ma dhaamaan farmaajo hadduu hadda meesha joogana waxba ma dhaamaan hadday ka diraan ayinku waxba ma dhaamaan dalkaanu malahan nin siyaasi ah ee xataa diintiisa iyo dalkiisa iyo damiirnimadiisa asagu soo gaami kara malahan waa dal dumaysi ku jira waa dad dabadheyrsada midkuu ka liita oo keeno waa dal caamiliin daba istaaga gacanta ugu jira marka waxaan waxay dhaamaan malahan anaa misanahay kuwa farmaajo maanta daba taagan inay isaga lamid yihiin dal isaba dhaafa qaarkood ay ka liitaan ka waran farmaajo muddadii uu xilka hayay maxaad ka milicsan kartaa dhibaatooyinka dalkan uu biday maadaama hadda uu mar kale doonayo in la doorto uu isku arkay inuu yahay nin wadani ah oo wax isaga dhaamaba aysan jirin farmaaja intuu xilkan joogay hadda afartii sano u joogay ama shantii sanaba dalkan waxaan dhibahan kuma soo kordhin dalkan gaala ugu dhacan geliyey waxaa loogu yahay afar dekadood ayagoo afar sacdiyood u saxiixay ra-iisul wasaaraha etoobiya adduunka dhan oo fiirsanaya social media dhan oo daawanaya waxaa la wariyaa shirku wuxuu socday afar saac dagay ra-iisul wasaaraha etoobiya shirkoodu afar saac ayuu socday afartii saacuna u saxiixay afar dekadood marka dalkan farmaajo wuxuu kusoo kordhiyay malahan khayraadkiina gaalo u saxiixay dalkii waxaa laala wuxuu yidhi dhaqaalihiina sixirbararaa ku dhacay maanta waa dadku waa wadaogyihi maanta sixirbararka meesha uu maraayo dekedda muqdisho maanta waxa ka jira marka dalkan wuxuu usoo kordhiyay oon dhibahayn malahan waagaag farmaajo wuxuu leeyahay ra-iisul wasaaraha shaqadii waan ka joojiyey sababo la xiriira musuq maasuq iyo dhulboob uu ku howlan yahay isaguna ka waran ma ka maran yahay farmaajo in hantiboobkan socda maadaama waqtiga kale guurka sidaan oo kale madaxda ugu sarreysa dowladda ay ummadda hantideeda u boobaan walaal nimankaanu walba wadoo isku buuxsadaa mid midka roogna ma jiro xilligaana xilligay ugu daran yihiin waaye nin walbaahu jawaan salkiisa oo yurub yaallo ayuu afka wax uga wadaa waqtigan hadda la taagan kala guurka ah waxay ku dhaamaan malahan labadooda waa laba khaa'in waa laba shaydaan waa laba damiir bilaawe waa laba doqon waa laba tuugo ah waa laba aan dardayn weligood mid jooga iyo mid maqama saasay ahaayeen weligood ugu dambeyntii marka gebagabada waxaad kusoo gebagabaynaysaa horta allah maryaa subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala sababkooda oo ka dhigo midkii fasixaad ummadda muslimiinta soomaaliyeed ilaahay uu furi lahaa aan ilaahay ka maryaa subxaana wa tacaala nimankaasi cadowga ah ee ilaahay kitaabkiisa la dagaalamaya sharcada islaamka duminaya ummaddii muslimiinta cirdigoodii iyo sharafkoodii iyo maalkoodii boodaya ilahay waxaan ka baydayna subxaana wa tacaala in ilaahay isku diro si fududna ayinka iyo dunuudoodaba ilaahay uu naga dulqaado sidaa kale allah weydiisanaa subxaana wa tacaala intaas kadib ummadda muslimiinta oo ay maqlaysa waxaan ku bawaadi lahay inay cadowaas nimanka wax allaale wixay awoodaan oo karaamkooda awooddooda oo caqligooda isugu deeyaan jahiinta ay la garab siiyaan jahiinta naf iyo maal iyo ra-yi intaba la garab istaagaan ee kuwooda dacfada ah ee haweenka leh ee sakiirada leh ee waayeel kalena inay inkaaraan in mujrimiintaas ilaahay si fuud nooga saaro nasri deg dega oo kii heer afghanistan oo kalaana ilaahay subxaana wa tacaala iyo furasho dhowna ilaahay uu nagu siiyo subxaana wa tacaala sabadkooda iyo dagaalkooda. qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan kugudu jirnaa waxaana ku soo maqan xafiiska musaalaxada xarakatu shababul mujaahidiin oo go-aano ka gaaray dhul daaqsimeed iyo warabiyoodyo la isku haystay balse markaan ku soo dhowaada qaybta koowaad waraysi idaacadda alfurqaan ay la yeelatay weliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh cabaas abu muxamed weliga ayaa ka hadlay xaaladda guud ee wilaayada iyo arrimo kale. Wariyaheena cabdullaahi yaasiin jaamac ayaa noo qaaday wareysigan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaanu la kulnay weliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh cabaas abu maxamed. Sheekh cabaas, waxaan ku leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawo idaacadda islaamiga alfurqaan. Waa dhowahay idaacadda alfurqaan islaamiya oo ku dhowahay, jazaakallaahu khayr. waxaan doonaynaa inaan kula yeelno wareysi su'aalo kala duwan aan doonaynaa inaan ku weydiino insha Allah. Su'aasha koowaad marka waxay tahay, maxaad u qabataan bulshada gobolkan Shabeelaha dhexe ku dhaqan ee mas-uulka aad tihiin? Jazakallahu khayran. Alxamdulillah, alxamdulillah rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil anbiyaa walmursaliin nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaabihi ajmaciina wabacdu. Allah subxaana wa tacaala ayaa u mahadcelinaya marka koowaad. Thumma waxaa mahadsan idaad alfurgan oo aan maanta ila yeelatay waraysi. Markaan usoo dego ama aan bilaabo ka jawaabida su-aashaadii, bulshada aan maamulno, waxyaabaha ugu horreeyo aan u qabanay oo u baahan in la xuso, diintooda aan barnaa, cadowgooda aan barnaa. Waxyaabaha ugu muhiimsan, horta qofka cadowgiisa haddii aad barto oo diintiisa aad barto, aad ka dhisto adduuniyo aakhiro, waxyaabaha ugu muhiimsan oo la sheegi karo oo bulshada loo qabtay la sheegi karo waxaasa ka mid ah. Haddii aan u leexdo dhanka kale, bulshada aan maamulno waxyaaba la taaban karo ayaa u qabanay oo ay ka mid yihiin horumarintooda, tusaale ahaan dhanka beeraha, wax soo saarkooda, ganacsigooda, iyo waxyaabaha kale oo ulays badan oo ku hayay webiga oo mara inta badan walaayada dhexdeeda. Webigii fatahada badan ku hayay ayaa ka buurnay, kiliyaal ayaa u sameynay, horumarin badan ayaa ku sameynay gobolka oo dhanka bulshada aan u qabanay aad buu u tiro badan yihiin. Jazakallahu khayran. Marka keli la yiraahdo keli shinaha qodnay, meelo badan buuntooyina hagaajinay, sabuun meel la yiraahdo ayaa qashankii biihiran weyn ahayd, qashankii waxay ka saarnay, webigii ilaa 60 kilometer ayaa sameynay, buurnay labada dhinaca. Marka la isugu geeyo dhul adigu 100 iyo jajab kilometer ah webigu ka fatixi jiray oo bulshada culays ku hayay ayaa ka buurnay. Marka bulshada iyo anagu waxqabad ballaaran ayaa hadda u qabanay, khilaafka ka helinaa, daris wanaaga u sameynaa, horumarintooda ganacsiga ku dadaalnaa. Marka dariskoodii iyo diintoodii iyo horumarkoodii diinan wa duniyan ayaa aada ugu dadaalnaa dadka bulshadaas marka dhankaas ka horumarinay. Maamulba ayaan hawsha idin kaga horreeyay oo waali hore jiray oo xilkaadii kaaga horreeyay, howlbaa u qabiya ahay. Marka adiga iyo mas-uuliyiinta kale kula shaqeeya, ma qabiyatir unbaad ka hulantihiin oo hawshii maamulka hore u qabiya ahayd ayaad maaragtay qabiyatirkeeda ka shaqeysaan, mise wax kalena waad soo kordhiseen? Jazakallahu khayran akhi, ilaahay ku barakee, waa su-aal wanaagsan. Jazakallahu khayran walaalkii iga horeeyey, waa run weeye. Qofka sa shaqahaya qabiyo ayuunba yeelanaya. Anugu maamulkii naga horeeyey shaqo badan uu qabsay, aada buu u dadaalay, horumar ballaaran oo la taaban karo ayaa bulshada gaarsiiyey. Wixii qabiyo uu ahaa walaalkii intii uu harsanayd waa dhimaystirnay. Howlo kale, shaqooyin kale horen waa qabanay oo hadda la sheegi karo. Haddii ay noqoto dhanka dacwada, dadkii dacwo badana gaarsiinay, horumarin badana ku sameynay. Haddii ay noqoto furidda madaris oo quraanka lagu barto oo inaan furnay oo dheeraada, waxaa kale sameynay maraakiis kale oo gabdhaha dhankooda badana furnay, ilaa taqriiban 40 ku dhow ayaa furnay. Marka tilaabo dhanka dacwada waa qaadnay. Dhanka kale tarbiya tacliinta oo kale, iskuulaadkii furnaa, iskuulaad kale ziyaada ayaa ku darnay, kordhinay taqriiban intii kala barkeedii ku darnay, tallaabsanay. Marka akhi, fadhiid ma noqon oo qabiyadii hore walaayadiin waa qabiyitirnay, horeyn waa u dhaqaaqnay. Jazakallahu khayr. Meelo badan waxaa ka jira dacwo dhulka la xirirta, gobolkiinana waxaa lagu tilmaamaa inuu ka mid yahay meelaha ugu daran maartay dacwada dhulka la xirirta ay ka jirto. Marka sideed wax u kala maareysaan? Jazakallahu khayran walaal, waa su-aal wanaagsan. Way gobolka horta waa dadka inay bartaan waa muhiim weeye. Gobolka Shabeelada dhexe, walaayo dhul beereed ballaaran ayaa horta leedahay, dhul beereed ballaaran leedahay walaayada, oo barwaaqo wey, barwaaqo soorun wey. Marka inta badan waxyaabaha dadka isku qabqabsadaan kheyrkaasi barwaaqadaasu, meesha haddii ay tahay meel eber ah oo beereba aan lahayn, haddii ay tahay la iskuma qabsado sideedaba, waxyaabaha la isku qabsanayo waa meeshiiya kheyraad badan ka jira. Horta isqabqabsiga waxyaabaha sababa oon kheyraadkaas ama beeraha ballaaran oo wax soo saarkoodi aada u wanaagsan yahay meesha ka jira unbaa sababa. Waa run weeye, dacwo fara badan ayaana soo gaarta oo dhanka dhulka ku saabsan, dhulkaas u badan yihiin. Inta badan 90% waxaad aragtaa dhul la isku haysto. Qaabkaan u maareyno marka maaleynta, marka aan sheegno nidaam u dijinay, horta sida la og yahay walaayada maxkamad ayaa jira maxkamad ayaa furan oo inta badan halisa khilaafaadka ama isqabqabsiga dadka halisa ayaa furan marka barnaamijkaas inta badan dhanka maxkamadaha ku maareeyna dhanka kale nuqaba ayaa jira oo dad nabadoona oo dadka ka dhashay masuul ama maamulo ah marka marka qaar waxyaabaha iska fudud waxa u dirnaa masala ahaan dadka noqobada ayaa haliya dadii diwaadir iswi dad wada dhashay way marka waxyaabahoodi si musaalaha ay ku halisanaayo labada dhinac isku qancsan yihiin ayaa u maareyna marka qaarna waxyaabihi uu labada qaybada ka soo fakadana waa dhimisirna waana saxna marka qaabkaas jihooyinkaas ayaa u maareyna laakiin hadii mar waliba dad dhul xirta ay taagan tahay oo dad aad kala dhicinaysan soo lagama yaabo in ay idan ka mashquuliso arintaasi waxyaabo badan oo aad qaban lahaydeen jazakallahu khayr waa war muhiim ah weeye mise su'aal wanaagsan weeye waa run horta waa bil munaasaba anagoo ka faa'iideysanayo wareysigan bulshada guud ahaan ku nool walaalada shabeelada dhexe waxa uu sheegayaa in horta daraas wanaag muujiyaan oo waxyaabihii dhaqamo hore jiray oo wanaagsana Soomaalida ku dhaqmi jirtay daliska waa la dhowri jiray waa la ilaalin jiray isu sabar badan jiray isu tanaasul badan jiray marka in la soo celiyo isu tanaasulkii hore iyo isu sabarkii hore in la soo celiyo taas horta guud ahaan muslimiinta waa ugu baaqaya mid kale aan ugu baaqayo oo dadka muslimiinta ku nool walaayada waxa uu sheegayaa maxkamadaha inay aadaan waxyaabihi khilaaf ah maalin khilaafaad ama la isqabsado waxaa loo dhisay maxkamadihii jira sideedaba uu kala baxaa oo khusuumaadka ama dooda in lagu kala baxsho kaliya loo sameeyay qodobka kale oo ah howlahaas insha Allahu ta'ala anigu howlo badan oo fara badan ay aanan loo eegmaday jira oo doodii waa maxkamadaha u furan dadkii maxkamadihii aadayaan meesha lagu maaray hooshoodii waxii laga maarmi way waa galeena mid kale anigu insha Allahu ta'ala howlihi kale shaqooyinka waa qabana waana wadna waana ku shaqeynayna insha Allahu ta'ala gobolada shariicada islaamka lagu maamulo way kala horeeyaan xagga dacwada xagga wax soo saarka xagga ganacsiga adinku ma waxaad doonaysaan inaad kuwa safka hore heegsataan mise waxaad doonaysaan in gadaal idin soo eego jazakallahu khayran qof walba horta wuxuu jecel yahay inuu qofka ugu horeeyo uu noqdo waa jecel yahay horta waa jecelnahay marka inaan galno waa jecelnahay hadii aan gali weyno inaan gadaal loo soo fiiriyo ma rabno oo dadka garabkooda in garabkooda naga fiiriyaan ayaa aad u jecelnahay oo mar walba tartan ayaa gali doona intaas aan dhihi lahaa bilo ka hor ama muddo sii horeysay ee gobolka waxaa ka dhacay dagaal ciidamada xarakada shabaab iyo mujaahidiin ayaa waxay isku faafiyeen deegaano hor leh oo gobolka Tirsano ee walaalaha joogin ka gadaalna dowladda federaalka ciidan aad u tiro badan ay meesha ku soo daabushay oo gaadi tiknika wata dagaal ka dhacay ee faraha loo gubtay dagaalkii mujaahidiintu way ku adkaadeen ciidanka soo duulay ee waa la jabiyay bal marka deegaanadaas maxaa isbedelay oo aad ka sameysteen jawaabta su'aashaasi iyo su'aalo kale ba waa inuu habeen dambe markan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay umuraha caalamka caawana waxa aynu ku haynaa dadad xoogan oo ku dhuftey waddanka Brazil iyadoo in ka badan 10 ruux ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen toogasho ka dhacday waddankaasi iyo askari ka tirsan booliska Sri Lanka oo toogtay saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamada booliska ee waddankaasi wargeyna Hashim Cabdi Nasir ayaa noo soo jeedinay والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركان كسو دوا دوارك يقدم بي عالمك dadad xoogan ayaa ku dhiftay waddanka Brazil iyadoona toban ruux ay dhimashay iyo dhaawac ku noqdeen toogasho ka dhacday isla gudaha waddankaas wararka ka imaanaya waddanka Brazil ayaa ku waramaya in dadad xoogan ay ku dhufteen waddankaas in ka badan 60 deegaan oo dhacda gobolka Bahia ee dalka Brazil ayaa maalintii shalay marti geliyay roobab iyo dadad xoogan oo ku dhuftey deegaanadaas maamulada deegaanada ee dadadku ku dhufteen ayaa sheegay in qasaaraha ugu badan uu soo gaaray deegaanada dhaca bariga waddanka sidoo kalena ay burburiyeen laba biyo xireen oo ku yeelay halkaas gudoomiyaha gobolka Bahia ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray in ay wadaan howlgallo lagu soo badbaadinayo dadku go'doonsan dadadka iyagoona adeegsanaya doomo iyo diyaarada helicopter ah gobolkan ayaa asbuucii la soo dhaafay waxaa ku dhuftey dadad xoogan kuwaas oo sababay dhimashada 18 ruux iyo burburka dhul baaxad leh oo ay dadadku saameeyeen sidoo kale waxaa dadadka ku barakacay in ka badan 20,000 oo ruux kuwaas oo ay soo wajahday hoy la'aan waxaana xusid mudan in musiibo noocan oo kale ah sanadkii 2019 ay ka dhacday magaalada Boromadeeniyo ee gudaha waddankaas ayna ku dhinteen ugu yaraan 260 ruux sidoo kalena wararka ka imaanaya isla dalka Brazil ayaa ku waramaya in dad ka badan 10 ruux ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen toogasho ka dhacday gudaha waddankaas. Inta la xaqiijiyay 6 ruux ayaa dhimatay halka 5 kalena ay ku dhaawacmeen kadib toogasho ka dhacday garoon lagu ciyaaro kubadda cagta oo ku yaala magaalada Fortaleza ee dhacday waqooyi bari dalka Brazil. Xilliga ay toogashadu dhacaysay ayaa waxaa garoonka ka socday xaflad ay gaalada ugu dabaaldegayaan ciidooda Christmaska, waxaana madaxda waddankaas ay sheegeen in falkan loo xiray ugu yaraan 10 ruux. Dhacdadan ayaa ah tii toddobaad ee sanadkan gudihiisa ka dhacda gudaha waddanka Brazil, iyadoona dadka ku dhintay ay gaarayaan 31 ruux, waxayna intaa ku dareen in 4 ka mid ah dadka dhintay ay horey u soo mareen xabsi, iyadoona lagu eedeeyay ku biirida kooxo dambiilayaalka ah gudaha Brazil. Xaakimka gobolka Sayara ugu magacaaba dalka Brazil ayaa dhacdadan ku tilmaamay mid aan la aqbali karin xilli oo uu warramayay warbaahinta gudaha waddankaas. Bishii May ee lasoo dhaafay ayay ahayd markii toogasho ka dhacday magaalo ku taala dalka Brazil lagu dilay ugu yaraan 20 ruux oo uu ku jiray sargaal ka tirsan booliiska waddankaas. Dhanka kale, wararka ka imaanaya waddanka Sri Lanka ayaa sheegaya in askari ka tirsan booliiska Sri Lanka uu toogtay saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamada booliiska waddankaas. Afhayeen u hadlay booliiska dalka Sri Lanka ayaa sheegay in askari ka tirsan ciidamadooda uu rasaas oo dhaq kaga qaaday koox ka tirsan ciidamada booliiska, taas oo sababtay dhimashada 4 ka mid ah ciidamada iyo dhaawaca 3 kale oo ay saraakiil ku jireen. Bayaan ka soo baxay booliiska Sri Lanka isla markaana ay soo tabinayso shabakada NBC News ee ka soo baxda dalka Mareykanka ayaa lagu sheegay in falkan uu ka dhacay deegaan dhaca bariga Sri Lanka. Shabakadan ayaa sheegtay in deegaankan oo qiyaastii 336 km dhanka bari ka xiga caasimadda waddankaas ee Colombo oo sanadkii 2009 ka dhacay dagaal ahli ah. Afhayeen u hadlay booliiska Sri Lanka ayaa sheegay in gacanta lagu soo dhigay askariga geystay weerarka kadib markii uu isku soo dhiibay ciidamada booliiska. Ilaa iyo haddana ma cadda waxa ku riixay askarigan inuu weerarkan geysto. Hase yeeshee, afhayeenka booliiska Sri Lanka ayaa sheegay in sargaal mandaqada laga yaqaan loo xil saaray baaritaanka kiiskan. Wararkii ugu dambeeyay caalamkana intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa. xafiiska musaalaxada ayaa go'aano ka gaaray dhul daaqsimeed iyo warbiyoodyo ay isku haysteen beelaha talxe iyo cawliyahan kuwaas oo ku yaala deegaanada u dhexeeya wilaayaadka Gedo iyo Jubbooyinka. Xarakadu waxa ay sheegtay in la duugo dhammaan waraha biyaha, waxaana ay mujaahidiintu dhabarka saarteen in deegaanadaasi ay ka qudi doonaan waro. Ku soo dhawaada bayaan ku saabsan go'aanada laga gaaray dhulkaasi. Ujeeddo go'aan ka soo baxay qismiga musaalaxada iyo cilaaqaadka ee maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka xarakatu shabaab almujaahidiin. Intaa kadib, qismiga musaalaxada iyo cilaaqaadka wuxuu ku soo wareegay kormeerna ku sameeyey dhulka labada beelood isku haystaan sida Dhagaweyne, Tabanay, Daadshimbir, Hiracali, Dhaamadheere, Quule, Bermiil, Waraha Bidwaaq, Mirjis, Keetsanay, Eerib, Faafaxdhuun, Ceelxaar, Cabaqdheere, Hoolow iyo Mataano. Waa dhul qiyaastii masaafadiisa uu yahay dherer ahaan 160 kiilomitir laga bilaabo Cabaqdheere zoon haga qable ilaa Greenley. Ballaciisina uu yahay 50 laga bilaabo Keetsanay ilaa zoon Faafaxdhuun. Intaa kadib, waxaa la shiriyay labada beelood dood badan iyo niqaashaad kadib waxay isku raaceen in si aan kala har lahayn go'aanka gaarista dhulkaas laga wareejiyo qismiga musaalaxada iyo ilaaqaadka. Niqaashaad badan iyo iswareysi kadib waxaa ka soo baxay qismiga musaalaxada iyo ilaaqaadka ee maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka xarakada shabaab mujaahidiin qodobada soo socda. Kow, in aysan jirin wax xuduud dhuleed ah oo u dhexeeya dadka muslimiinta ah meel walba ay joogaan, dhulka Allaah ayaa iska leh, sidaa daraaddeed ma jirto wax xuduud dhuleedyo gaar ah oo ay kala sheegan karaan beelaha walaalaha ah ee marihan iyo culiyahan. Labo, qof walba oo muslim ah wuxuu si gaar ah u leeyahay meeshii uu si gaar ah u noolaysto. Saddex, qofkii doonaya inuu noolaysto dhul sida ceel, baraag, beer, warabiyood, dhisma guri iyo wixii la mid ah waa inuu soo maro wilaayada Islaamiga ah si loo ilaaliyo badqabka deegaanka ama bay'ada. Afar, in aan la ogolayn in laba beelood beel ahaan ay isugu dacooyaan kala sheegashada lahaanshaha dhulka. Tan, inay furan tahay in laba shakhsi oo keli ah ay isku daaweyn karaan kala sheegashada lahaanshaha dhulka. Lix, waxaa ka reeban deegaanadan dhisidda tuulooyinka cusub, wadida waraha cusub, jaridda dhirta. Sidaa daraaddeed, ciddii ku xadgudubta deegaanadan waxaa laga qaadi doonaa tallaabo adag. Todobo, qismigu wuxuu go'aamiyey in la aaso dhammaan waraha laga qoday deegaanada Dhagweyne, Tabaney, Daadshimbar, Racali, Dhaamadheere, Quule, Barmiil, Waraha Budwaag, Mirjis, Keedsanay, Eerab, Abaqdheere, Hoolow iyo Mataano. Sideed, waxaa la soo reebi doonaa waro cayiman oo loo soo reebi doono deegaano cayiman iyadoo lagu salayn doono baahida deegaanada, tirada waraxa, magacyada deegaanada iyo masaafada. Waxaa la cadeyn doonaa xilliga fulinta tanfiidka. Sagaal, sidoo kale waxaa xarakadu qodi doontaa waro caam ah oo cusub, lagana qodi doono deegaanada waraxa laga aasi doono si loo daboolo baahida bulshada deegaanadaas. Toban, waxaa si caam ah loo fasahay deegaameynta tuulooyinka Faafaxdhoon, Dhaamadheere iyo Daadshimbar. Dhammaan beelaha muslimiinta walaalaha ah waa ay degi karaan, waana ku ganacsan karaan. Kow iyo toban, fulinta go'aanadan kor ku xusun waxay dhici doonaan insha allahu kowda bisha 11/2043. Wabillahi tawfiiq. Nabadoonada beelaha Talxe iyo Cawliyahan ayaa soo dhaweeyay go'aanadan. Alxamdulilah rabbil caalamiin. Aniga oo magacayga uu yahay Nabadoon Cabdi Cali Waasow, waxaan ku hadlahayaa afka beesha Cawliyahan. Aad iyo aad ilaahay baa mahad leh, alxamdulilah. Waxaan marka hore u mahad celinaynaa musaaraxada oo aad iyo aad hawshan isugu dhabar jabisay. Khayr Allaha siiyo, ajir badan Allah ka siiyo. Aad baan ugu mahad celinaynaa. Waxaan kaloo u mahad celinaynaa walaayada labada gobol oo nagala soo qaybi gashay arintan khatinka ah, ayagana waa u mahad celinaynaa. Annaga kabeel Cawliyahan ahaan, go'aankan caawa ka soo baxay guddiga musaalaxada ee xarakada waa qaadanay, waana soo dhawaynaynaa, waana fulinaynaa insha Allah. Haddii Ilaahay yiraahdo, wixii xagaanaga wax ceeb iyo wax dhibo ka imaan maleh. Ama ku hadlahayo afka beesha Cawliyahan. Bismillah, alxamdulillah, thumma salatu wasalaamu ala rasuulillah sallallahu calayhi wasalam wa bacd. Awalan, Allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahadsan mar hore iyo mar dambaba noo suurtageliyay nicmooyin fara badan oo lasoo koobi karo nicmatul islaam wal iimaan. Thaniyan, waxaan u mahad celinayaa mas-uuliyiinta nala jooga ee ka socda xarakada shabaab al-mujaahidiin, hadayin qaybta musaalaxaadka, hadayin qaybta walaayaadka. Intaa bacda lahaad bay u mahadsan yihiin. Anoo ku hadlaya kuna saxiixa afka beesha Talxe mareexaan oo beesha Talxe, hawshaasi waan soo dhaweeyey. Mas-uuliyadina xarakada shabaab ay u taallaa, ilaahayna idin fududeeyo. Waaliga wilaayada islaamiga ah ee Gado, Abu Turaab, ayaa isna goobta ka hadlay. Bismillah, alxamdulilah rabbil caalamiin, walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala adh-dhaalimiin, waashhadu an laa ilaaha ila allahu waliyu saalixiin, waashhadu anna muxamedan cabdullaahi warasuuluh. Wabacdu, awalan naftaydii naftiina waxaan u dardaarmayaa ilaahay subxaana wa tacaala cabsidiisa. Intaa kadib, bacd allaahi subxaana wa tacaala, waxaan u mahad celinaynaa qismiga musaalaxada iyo calaaqaadka siyaasaadka wilaayaadka islaamiga ah, xaraka shabaab almujaahidiin, oo runtii shaqadan iyo hawshan qabtay mar hore iyo mar dambaba laysku soo noqnoqday. Dhulkii isaga ahaa ee doodu ka taagnaydna soo daraaseeyey, ee nuqulkana ka soo saaray, waa u mahad celinaynaa. Waxaan sidoo kale u mahad celinayaa beelaha walaalaha ay halkan fadhiya oo runtii deriska ah oo wada degan oo wada nool, iyaguna imaanshahooda iyo xuduurkooda iyagana waa u mahad celinayaa. Intaa kadib, waxaan leeyahay anigu hadalkayga, jazaakumullaahu khayran, waaligii wilaayada islaamiga ee Gado ayaan ahay. Mas-uuliyadda iga saaran shaqadan iyada aana waxa weeyaan waa mas-uuliyad weyn. Dadka isaga ee dhulka ku nool, waxaan rabnaa marka in la ogaado nuqulka qodobadii ku yaalay waa dareemaysiin. Waxaa ka mid ahaa cadowgu inuu ummaddan muslimiinta kala qoqobay, teedna u kala dhigay. Hadafkuna waxa weeyaan qaybi oo xukun, qaybi oo xukun. Markii dadka la kala qaybiyo, qolo walba gaar marka in loo heesho, qolo walba gaar loo xukumo, hadafka iyo maqsadka cadowgu leeyahay waa kaa weeyaan. Waxaad ogtihiin tusaalayaasha aan mar badan waa sheegay, guglo badan waa ka sheegay, magaalada Gaalkacyo aad wada garanaysaan, خد عقارن باكلا دحمرة وهل مجاله ويان وعاصمة دي جول كمدو هل كان هو بدلان هل كان هو حلي وحلي هذا قل مدو بالي هذا وعدد وضد الشيء سكديجانا قرابة ويان وهل مجاله وي مع هدف كويهاي طيب يحكم قد كان مركب مجاله ده وددقن مهشينا يان ولا بده ولدود بالله كل سمي ساسي معلوم بسواه استان هذا وحى وكشقين يا دجرها مر هراء وحليدي هراء جميستي هراء وصار دقي باكيب إلا هذا الله وضع وحى أمد النقاب ككوها يا نواكع سعوية حركت شو المجاهدين قد يدا يدا ويستأكتي قسم بن وهذا تشيدا إنه قسم صالح اللي هذا اللو سمي هدف كنا وحى يا أمد مسلمين تا إن لا ولا عليه ولايات كو حيود سين سدا سو كله ددك مسلمين تايناي ولااليان ان لا ودا دغو ان لا ودا داقسدو ان لا ودا نولاادو وخ ققب ليداادو سدا اد كو ادكستين استارك ما جيرو ددكو وا مسلمين وا داقته ويان سومالي خولو وا ودا داقايان وا لا ودا غنصنايا نين وليبا وخ ويا غورغيسا ميشو او كو يالو ايو ليهي عيلكي سوليهي ee waxa la rabaa marka laakiin dadku way suufan yihiin xuduud la dhigayo oo dad loo kala dhigay aslan ma jiro ninkii hamigaas ku jiray oo hore ugu jirayna ha ka baxo caawa xoolahan waxa rabnaa meeshii rabay inay daaqaan inuu soo qofna isoo taagin meel walba inay wada maraan xooluhu haduu gada uu ka dooyo jubba ka dooyo haduu baya bokol ka dooyo haduu shabeelooyin ka dooyo in dadku isoo furmaan isoo socdaan hadafka xarakada waa hadafkan weeyaan si guud marka qadiyada in lagu baraarugo waxa soo haray beelaha haddii meesha wada fadhiye xwaana filaa waxa la isugu keenay wax weeyaan meesha boqcada ee hadda aad aragtayna walaaluhu ay akhriinayeen meesha doodu iyo mihwarku ka taagnaabay ahay kulligii waa wada ku nooshin waxad ku wada leedin waraad ku wada leedin jifaa halkan fadhido aan war kulahayn ma jirto waa lagu kala badan yahay qaar baa 150 warood kule qaar baa 2 kule anna waa daraasayne waa daraasiseen waxa la rabaa marka inagu aan isweydiino waraha meesha ku yaal waa dhowr kun weeyaan meeshana waa aragteen mar walba qeylada ka yeedha biyalaan hadda hoglaan hadda ay ka hor eber bay wada ahaayeen kulli maxaynu ka dhaafnay marka wariyey maxaynu ka dhaafnay waraha inta leega dhowrka kun ee meesha inoogu yaala hadaynaan biyo ku helin maxaynu ku dhaafeynaa maxay ino yihiin dhulki waa la nabaad guuriyay geelay baatiin dadkiina halkaan fadhiya hadda wax loo leeydin kuma jiro geel leebaatiin geel muxuu baahan yahay geed uu laal u rabaa geed uu laal ma la yaqaan laal geedkan weeyaan hashu waxay rabtaa geed ay laashay rabtaa sac maaha oo ciid ma moogta cawska ma gurad hashu ma gurad hashi hadii geedkii laga dhameeyay oo dhulkii la xaaqay maxay hashi ku noolaanaysaa geel leebaatiin wartii marka la qodo wax yar oo aan 20 maalmood laga cabeyn baa la qodaya kadibna waxa way intee la soo xiraya 2 kilometir buu soo xidhanaya hadana waa soo oodanaya biyaha galana 20 maalmood laba cabo taasima warba marka mise waxa way ummadii muslimiinta hayd ayaa dhulki laga xirmaaniyay xoolahiina iyo dhulki laga baabiyay dhulki baa la nabaad guuriyay geedkii baa la jaray taa marka ikhwaani fillaa waa in la ogaado xarig soo mujaahidin qadiyadaan ummadu qaadanayso ama waxa soo haray ummadu inay biyo mutawaafir ah hesho xarakada laga rabaa xarakada laga rabaa warahan sida aan ognahay waxa xoolaha u qotay waa wax tirsan waaye laakin aktharu moqta dhulka waraha ku yaala ganacsato waay waa ka wada war qabna waxa xoolahooda u qotay aad bay u yaryihiin bedelkeedii waxa weeyaan waraha wixii nacfile iyo meelaha qaar sida isdaarka ku qoran waa la reebaya hebel iyo hebel laydin ma dhahayo leedin ma sheegayo shaqada xarakada iskale bedelka kale waxa la qodaya waracaam waaweyn waad ku nafistaan insha Allah waad ku nafistaan waraha waaweyn sida warta arab oo ku taalo kala aad garanaysaan sariiraha waraha waaweyn oo kala noocaas oo biyo xoolo ay ka cabaan oo inoogu noolaadaan ayaa la qodi doona insha Allah warahana qayb ka mid ah waa la soo reebi doona ama moogtay masafada ay soo jirsan doonaana ayadana markeeda la cadeyn doona si guud laakiin waxa rabnaa umadeena biyo mutawaafir inay hesho oo biyo ay ka baahay beesho dhulkiina moogta saxaraha laga dhigay la baabiyeena oo sidiisii ku soo noqdo xooluhuna ay daaqaan dhulka iyagoo markaa aan lahayn waa reer bani fulan waa reer bani fulan. Ama sida isdaarka ku qoray ikhwaani fillah war dambe lama qodi karo, waa sida hadda walaalaad ka maqasheen ma garanaysaa guri dambe iyo tuulo dambe lama dhisi karo. Meelihii hadda la tacyiinayay oo daashimbir iyo faxfaxduun iyo magaalooyinkii waaweynaa kuwaas sidoodii baa loo deganaanaya, waana waxa weeyaan cid kasta waa u fasaxantahay muslimiin waaye, waa la degi karaa, waa la magaalayn karaa, waxa ganacsiyaa bulaalaya, waa la kordhayaa, waa hakada, waa in moogta la wada noolaado, waa inaa wada dhaqataan, xoolihiinu waa inaa wada daaqsadaan. Si guud marka waxaa la rabaa ikhwaan isdaarkan isaga ah, meesha ugu dambeysa, faqrada ugu dambeysa waxaa ku qorayd waa garanaysaan waxa weeyaan tallaabaa laga qaadaa, tallaabaa laga qaadaa. Markii la leeyahay Cali iyo odayaasha maa waxa tallaabada laga qaadayo, waxa laga qaadaya tallaabada oo aydan u iman karin waa ninka wartaa qoday weeyaan, ninka isaga tallaabo adag baa laga qaadaya. Cawliyahan uma iman karo, nabadoon cawliyahan uma iman karo, nabadoon moogtahay sidana ma iman karo. Ninkaasaa la ataagaya tallaabo adag baa laga qaadaya. Laakiin idinka waxa idin saaran waxa weeyaan halkan markaa ka tagtaan, odayaal baa tihiin, dhaqan baa tihiin, dad baa ka timaadeen, dadkii warka la gaarsiiyo loo sheego, yaan la kadsoomin, yaan war laysku qorin, iyadoo layska warhan yaa war la qodin, waa inaad moogtahay dhulkii laga bilaabo qolo waliba dadkeedii ay gaarsiiso loo sheego. Haddaad arrinkaa sheegtaan reeryadu way idinka dhacaysaa markaa. Laakiin haddaad warkii la aamustaan, haddii hadha waydin ku soo noqonaysaa odayaal baan ahayn lama dhacaya. Taana waan rabaa insha allah iyadana inaan tanbiiyo ikhwaana fillah. Si guudna waxaa la rabaa abaaraha iyo culayska waxyaalaha inagu keenaya waxaa ka mid ah ikhwaana fillah isu daba jeedinta, xiqdiga, moogtahay colaada, dadkii oo ilaahay subxaana wa tacaala istikfaar la-aan dhibaato colaadsateen ayaa waxay keenaysaa abaaruhu inay soo noqnoqdaan, xoolihii ay idinka baaba-aan ayaa soo noqnoqonaysa. Taana waxaan rabnaa ilaahay subxaana wa tacaala inaad u noqotaan walow ana ahlal quraa aamanuu wattaqow la fataxnaa calayhim barakaatin min asamaai waalard walaakin kadabuu faakhadnaahum bima kaanuu yaksibuun. Ikhwaani fillah, waxa weeye alle subxaana wuxuu tilmaamayaa hadday magaalo ama deegaan ama dhul ay ilaahay rumeeyaan oo wattaqow ay ka baqaan la fataxnaa calayhim barakaatin min asamaa, ilaahay wuxuu furayaa cirka iyo dhulka barakooyinka khayrkiisiibuu dhigayaa. Maxaa ku xiga? Walaakin kadabu, beenintaani lababa waa noqonaysaa icraad aadba marka horeba ilaahay subxaana aadan rumaysan oo aad ka jeesato iyo inaad isdhagatirto macnaha oo ilaahay inaad u noqoto oo aad taqwo la timaado oo toobad keento yaad iska dhagatiraysaa, taasina waa noqonaysaa icraad bay noqonaysaa. La akhadnaahum bima kaanuu yaksibuun, wixii aad kasbateen waxay kasbadeen baan ku qabanaynaa alle subxaana wa tacaala. Waxa maanta ina haysta ee abaaraha soo noqnoqday ee aad aragtaan waa waxaynu kasbanay weeyaan. Marka in la toobad keeno, inaynu ilaahay subxaana wa tacaala u noqono, dhulka in laga daayo nabaad guurka, in la fakero weeyaan. Qadiyada igu dambeysaan kusoo gabagabeyna waxa weeyaan walaalka isdaarka wuxuu ii sheegay, laba qabiil dhul iskuma qabsan karaan. Arrinkaa waxaa laga wadaa maxkamadii islaamiga furan, in lays indhatira maaha, dhowr iyo toban sano ayaa waxaa taxaakum ilaa sharcilaa laydin leeyahay. In marka aad isguruubaysataan baa laga soo horjeedaa, xarakadu qadiyadaa ma ogola, nin baa wax sheeganaya, wartii baa laga duugay, qof baa dhaawacay, reer hebel ma aha. Qofku shaqsigiisu imanayaa, dacwo u keensanayaa, fulaan baan dacwo u qabaa, fulaan baa meel iga qabsaday, fulaan baa gaarigaygii qabsaday, fulaan baa guri iga dumiyey, maxkamadaad imanaysaa. Laakiin in laysu habar wacdo oo reer bani fulan reer bani fulan leeyahay ma jirto. Dhul laysugu imanayo, laba qabiil laysugu imanayaa ma jiro. Hadda kadib ninkii dacwo qaba wax sheeganaya isagoo shaqsigiisa ah, oo aan ahayn Talxe, oo aan Raadimir kale, oo aan Hebel ahayn, oo aan Cawliyaan ahayn, oo nin kale ahayn, ayuu maxkamadda imanayaa. Waxaasaan tirsanayaa walaalow Hebel baan dacwo u qabaa uu leeyahay. Maanta kadib gogoshaan kadib ishabar wacasho ma jirto. Reer Hebel baa moogtay duulay ma jirto. Reer Hebel baa dhul isku haysta ma jirto. Dhul la iskuma qabsan karo, dhulna yaa iskale. Horta shariicada ma loo noqdo, horta dhulka Allah baa iskale. Kadibna ninkii noolaystaale al ardu he liman axya, ha maxaa dhulku yeelanaysa adigu? Hawd Ilaahay yaa sheegan, hawdka Ilaahay ma leh, qof leh ma leh, reer ma leh. Laakiin wixii loo baahdo oo baahiya oo sida hadda maanta qayb ka mid ku qornayd u baahdo, qofku uu rabo inuu ceel qoto, inuu war qoto, wilaayadu uu imanaya, wilaayada mugti fasixiile, wilaayada diidi diile. Laakiin dhulkeenna deegaankeenna iska qodanaya ma jirto. ما شرتو نينكم ماشاء الله يستي بوسكلي هل كاسولية هذا يوري يقول تالي دي علو يالي دي تولا هيد هل كاسو دقيه هل كاسو دقيه لكن واحد كلام شر إخوان في الله مركب وحربنا إلى هنا صار نقدان قد يدان تنفيذ كده يشقة هذا الحركة يدا إسكلا ما أنت يدا أنا واحد ويان الديمقراطية شقة هذا إلى الآن سيدا هو شيء هذا يدا إسكلا إن شاء الله مركب يلتي ما عندنا أنا وديار بأنا جزاكم الله خير بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم guud ahaan dhageystayaal halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhuuxa barnaamijka la mid ah inaan ku kulmi doono dhamaantiinaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh سامي بدين عظيم